Hoofdstuk 6. Piaks bevrijding. Op regelmatige tijden, zo vertelde Irwin Thierry onderweg, vergaderden de burgemeester en de raad die met hem de stad bestuurde in de grote hal van het stadhuis. Iedereen die het wenste, mocht daarbij aanwezig zijn. Vroeger was er eens in de week zo'n vergadering en alle inwoners van Dangria mochten daar voorstellen doen, vragen stellen en klachten indienen. De laatste tijd werden deze vergaderingen echter vaak afgelast of om nietige reden voor het publiek gesloten en dat was een van de grieven die tegen de burgemeester gerezen waren. Thierry keek en hoorde verbaasd toe hoe Irwin op het marktplein vele mensen om zich heen verzamelde. De oude man sprak hen met gloedvolle woorden toe. Hij herhaalde zijn grieven tegen de bestuurder der stad. Hij maakte toespelingen op gevaren die dreigden en vertelde tenslotte dat de burgemeester twee jonge vreemdelingen van hun vrijheid had beroofd. Eén van hen is ontsnapt en staat hier naast me, zei hij. De ander zucht nog in het cagot. Toen de burgemeester met ons geld zijn stadhuis liet verfraaien, totdat het op het paleis van een koning leek, heeft hij de gevangenis eronder laten vergroten. Waarom? Vond hij het nodig meer mensen gevangen te zetten? Vreesde hij vijanden? Vreesde hij ons, vreedzame inwoners van Dangria, trouwe onderdanen van koning Unauwen? Of bestemde hij zijn gevangenis voor onschuldige vreemdelingen? Een bestuurder moet vaak streng zijn, ging hij voort, en helaas is het soms nodig mensen op te sluiten. Maar nooit mag een mens van zijn vrijheid worden beroofd zonder reden, zonder beschuldiging. Dat is onze wet en die moet ons heilig zijn. Als zulk een onrechtvaardigheid gebeurt, moet u in opstand komen. Moeten jullie in opstand komen. Deze jongeling zal dadelijk nogmaals het stadhuis binnengaan om te eisen dat zijn vriend wordt vrijgelaten. Vrijgelaten, nu meteen. En wie voor recht en rechtvaardigheid is, moet hem volgen en zijn eis ondersteunen. De mensen drongen om hem en Thierry heen. De meesten juichten zijn woorden toe, hoewel er ook sommigen waren die er veel op hadden te zeggen en die allerlei vragen stelden. Krijgslieden van de burgemeester kwamen erbij en vroegen wat al het lawaai te betekenen had. Toen riep Irwin, we gaan nu. Wie het met ons eens is en meer wil weten, kan ons volgen. Deze jongeling durft opnieuw de trap naar het stadhuis te betreden, want zijn geweten is zuiver en hij heeft dus niets te vrezen. Als er tenminste nog rechtvaardigheid bestaat in Dangria. Enkele minuten later betrad Thierry voor de tweede maal de grote hal. Ardok en Irwin volgden hem en achter hem kwamen vele anderen. Thierry vroeg zich af of Piak al die mensen horen zou, beneden, en of hij zou vermoeden dat ze om hem kwamen. Zijn hart klopte. Hij was niet bang, maar het was de eerste keer sinds hij zijn opdracht had gekregen dat hij zo in het openbaar was getreden. In de hal was, op een podium vlak voor de trap, een grote tafel neergezet, waar een tiental heren aan zat, de burgemeester in het midden. Aan een kleinere tafel, wat terzijde, zaten schrijvers. De schrijver van de burgemeester was er ook bij. Op de trap en tussen de zuilen stonden krijgslieden met speren en flambouwen. Verder waren er nog andere mensen, toeschouwers waarschijnlijk. De meesten stonden, hoewel er ook een paar op stoelen zaten. Irwin wees naar een van hen en zij zag eens dat heer Dirwin was, de machtige meester der zilversmeden. Toen de burgemeester Thierry herkende, ging er een schok door hem heen. Ze bleven elkaar even aankijken. De burgemeester boog zich toen naar de man die rechts van hem zat en fluisterde hem iets toe. Ondertussen drongen steeds meer mensen de hal binnen. Irwin had hen in elk geval nieuwsgierig gemaakt. De man rechts van de burgemeester stond op en riep met luide stem, stilte, sluit de zaal. Een gemompel ging door de mensen. De vergadering is openbaar, riep iemand. De hal is vol, riep de man rechts van de burgemeester. Er kan niemand meer bij, sluit de deur. Het duurde even voordat het zover was en iedereen rustig stond en stil was. De burgemeester leunde achterover in zijn stoel en speelde onrustig met een blad perkament dat voor hem lag. Toen kwam hij overeind en zei, de burgemeester en de raad van Dangria zijn voor vergadering bijeengekomen. Wie horen wil horen, wie spreken wil spreken. Een van de krijgslieden op de trap stak de trompet 3 maal. Ik verklaar de vergadering voor geopend, sprak de burgemeester en hij ging zitten. De man rechts van hem stond op. Laat de eerste schrijver het verslag voorlezen van de vorige vergadering, zei hij. De schrijver van de burgemeester stond op en maakte een buiging. Hij keek rond. Zijn blik bleef even op Thierry rusten. Toen begon hij voor te lezen. Hij las slecht en hakkelend, alsof hij er zijn gedachten niet bij had. Gaandeweg ging het beter. Theorie kreeg vragen naar Irwin. Straks pas, fluisterde deze, als er gelegenheid is tot vragen stellen. Theorie moest dus wachten. Wat de schrijver voorlas, ontging hem. Hij keek de zaal rond en merkte dat de burgemeester duidelijk ongerust was en zijn ogen ontweek. Toen de schrijver naar het voorlezen ging zitten, zei de man rechts van de burgemeester: Deze vergadering zal speciaal worden gewijd aan de verbetering van de bouw van onze stad. Dat is een onderwerp dat u allen ter harte gaat. Wij verzoeken u daarom alleen daarover uw vragen en voorstellen te doen. Op de volgende vergadering kunt u weer over algemene zaken spreken. Dat is opzet, fluisterde Irwin. Er ging een gemompel op. Stilte, riep de man. Wie niet stil is, wordt verwijderd. U kent de regels. Ja, die kennen we, riep Irwin. En wij kennen ook de wetten, heer Marmuk. Wie recht verlangt, mag daarom vragen wanneer hij wil. Stilte, herhaalde heer Marmuk. Toen glimlachte hij en zei: Natuurlijk moogt ge om recht vragen. Maar vanavond zullen wij spreken over het bouwen van. Waarom over nieuwe dingen spreken als de oude nog niet in orde zijn, zei Irwin. Nu sprak de burgemeester. Zwijg, Irwin, zei hij streng. Alles op zijn tijd. Heer burgemeester, antwoordde Irwin, daar spreekt u een waar woord. U zult het zeker niet goed vinden dat er een onrecht is geschied. En u zult met goed maken van het onrecht zeker niet willen wachten tot de volgende vergadering. Dringende zaken moeten voorgaan. De burgemeester werd bleek. Sommige mensen vielen Irwin bij. Dringende zaken moeten voorgaan. Stilte, riep de burgemeester, terwijl hij met zijn vuist op tafel sloeg. Als er niet stil wordt, laat ik de zaal ontruimen. Het werd stil. Een lange man, die dicht bij Theorie op een stoel zat, rees nu overeind. Het was heer Dirwin. Heer burgemeester, zei hij, ge ziet dat vele mensen hier gekomen zijn vanavond. Er schijnt iets belangrijks gebeurd te zijn. Laat hen nu spreken, zoals het vroeger altijd de gewoonte was. Iets belangrijks, riep de burgemeester, eveneens opstaande. Een brutale jongen die ik heb laten opsluiten. Sinds wanneer maakt men in Dangria zich druk om zulke zaken? Wij zijn volwassen mannen, heer Dirwin, en wij weten dat de jeugd soms streng behandeld moet worden. Heer burgemeester, zei Dirwin, niemand heeft hier nog gesproken over de jongen die u hebt laten opsluiten. U bent zelf de eerste. U schijnt er dus wel belang aan te hechten. Een gemompel en gefluister steeg op. Sommigen lachten. De burgemeester scheen even van zijn stuk gebracht. Toen herstelde hij zich. Natuurlijk sprak ik over die jongen, zei hij. Ik zie daar toch zijn vriend staan. Ik begrijp niet dat hij hier nog durft te komen. Hij heeft zich vanmiddag hier in het stadhuis verschanst en mij met de dood bedreigd. Hij heeft een van mijn krijgslieden verwond. Ik moest hem aanklagen in plaats van hij mij. Iedereen keek nu naar Theorie, die een stap naar voren deed. Weer keken hij en de burgemeester elkaar aan. In de hal heerste een gespannen stilte. Ik heb jou en je vriend als mijn gasten op het stadhuis gevraagd, begon de burgemeester. Maar jullie hebben mijn vriendelijkheid vreemd beloond. Mijn krijgslieden hier zullen getuigen dat jij, jongeman, je opsloot bovenin het stadhuis en weigerde tevoorschijn te komen. Dat je door het raam naar mijn boogschutters hebt geschoten. Maar dan moet u erbij vertellen dat uw boogschutters eerst op mij hebben geschoten, zei Theorie met heldere, luide stem. En dan moet u ook vertellen waarom ik me opsloot in een van uw kamers. Dan moet u ook vertellen waarom u bevel gaf mijn vriend gevangen te nemen. Ja, dat moet u zeker zeggen. Mijn vriend heeft u niets gedaan, niets. Hij liep alleen maar weg omdat hij hier niet wilde blijven. Waarom wilde u ons hier houden, tegen onze wens? Ik wilde jullie hier niet houden tegen jullie wens, riep de burgemeester. Waarom zou ik? Ik kende jullie niet eens. Ik nodigde jullie uit vriendelijkheid uit, maar jullie wilden niet blijven. Jullie beleegden mij. Hiervoor kun je gestraft worden, weet je dat? Ik kom de vrijheid van mijn vriend eisen, zei Theorie. Hij heeft niets gedaan waarvoor hij gevangen kan worden. Misschien zullen de mensen hier mij niet geloven als ik vertel wat mijn vriend heeft gezegd en gedaan voordat u uw krijgslieden op hem afstuurde. Vertelt u het zelf en zegt erbij waarvan u hem beticht. De burgemeester opende zijn mond en deed hem weer dicht. Hij wist duidelijk geen antwoord te vinden. Laat dan een ander het vertellen, ging Theorie voort. Uw schrijver was erbij. Hij kan vertellen wat er gebeurd is. Hij wendde zich tot de schrijver die een kleur kreeg en met trillende vingers zijn schrijfmateriaal verfrommelde. Getuigt u voor mij, zei Theorie. Wat heeft mijn vriend gedaan om de burgemeester te beledigen? Was u erbij? Vroeg een der andere heren aan de tafel. Spreek dan. Wat heeft de jongen gedaan? De burgemeester ging zitten. De schrijver stond op en zei: Niets. Wat niets? Vroeg de heer Marmuk. Wel, niets, zei de schrijver. Hij deed niets. Ze kwamen hier binnen. Ik had een kamer voor hen gereed gemaakt, maar ze zeiden dat ze niet lang konden blijven. De burgemeester drong aan dat ze toch moesten blijven. Hij wilde graag nieuws horen uit het oosten. Toen riep de ander, de jongen die nu in het cagot zit, bedoel ik, plotseling dat hij hem zou bezorgen. Maak je niet ongerust, zei hij. Ik heb hem. Ik zal hem bezorgen. Zoiets was het. Daarna rende hij weg en vluchtte naar buiten. Dat is alles. Is dat werkelijk alles? Vroeg de heer Marmuk aan de burgemeester. Deze gaf geen antwoord. Wat was hetgene dat bezorgd zou worden? Vroeg de heer Deerwin. Terwijl hij van de schrijver naar de burgemeester keek en van de burgemeester naar Theorie keek. Vraagt u dat aan de burgemeester, zei de jongeling. Ik weet het niet, zei de burgemeester. Ik weet er niets van. U weet het wel, riep Theorie. Maar ik begrijp dat u het niet durft te zeggen. Hij keek de hal rond. Ik kan het ook niet zeggen, vervolgde hij. Eén ding weet ik. Uw burgemeester heeft ons niet uit gastvrijheid uitgenodigd. Hij heeft de poortwachters bevel gegeven dat alle jonge lieden tussen 14 en 18 jaar die Dangria binnenkwamen, bij hem gebracht moesten worden. Waarom? Dat moet u hem vragen. Vraag hem van wie de postduiven hem berichten brengen. Vraag hem op wiens opdracht hij vreemdelingen van hun vrijheid tracht te beroven. Vraag hem welke meester hij dient, terwijl hij deze stad regeert in de naam van koning Unauwe. Hij zweeg even, plotseling bevreesd dat hij te veel had gezegd. Toen ging hij voort. Ik ben een vreemdeling in deze stad en ik heb niets te maken met uw zaken. Ik vraag alleen de vrijheid van mijn vriend, nu meteen. Hij zag dat de burgemeester verslagen was. Deze zag asgrauw en kon geen woord uitbrengen. Rumoer barstte los. Laat hem vrij, werd er geroepen. Een van de leden van de raad rees op en gebood stilte. Hebt u een aanklacht in te dienen tegen deze jongeling of tegen de jongeling in het cagot? Vroeg hij toen aan de burgemeester. Nee, zei deze. Zo zag dat het haast niet was te horen. Nee, maar het zijn allemaal leugens die hij vertelt. Allemaal leugens. En daarna, iets luider. Het is een misverstand. Een betreurenswaardig misverstand. Hij kon niet uitspreken, want het rumoer barstte weer los. Laat hem vrij. De heren aan de tafel keken ongerust en fluisterden met elkaar. Een van hen stond op en zei wat tegen de krijgslieden. Toen werd er weer stilte geboden, maar het duurde een tijd voordat iedereen zweeg. De vergadering wordt voor vandaag gesloten, sprak heer Marmuk. Waarom? Riep enkele boze stemmen. We zijn net begonnen. De vergadering wordt gesloten, herhaalde heer Marmuk. De jongen zal worden vrijgelaten. Ontruim de zaal en gaat heen. Krijgslieden kwamen in beweging om zijn woorden kracht bij te zetten. Theorie keek rond, van de deinende, rumoerige menigte naar de bleke man aan tafel. Hij zag Arduk en Doalwen een eindje van hem af, maar Uruwan was verdwenen. Iemand tikte op hem op de schouder. Het was heer Deerwin. Je vriend zal zo wel komen, zei deze. Ik wil jullie dadelijk spreken. Even daarna werd Piak door twee krijgslieden binnengebracht. De jongen keek verbaasd naar al die mensen, maar toen zag hij Theorie en zijn gezicht verhelderde. Theorie liep naar hem toe. Hij moest verschillende mensen opzij duwen voordat hij zijn vriend had bereikt. Je bent vrij, riep hij, Piak's handen drukkend. Oh, Piak, hij zweeg en lachte hem toe. Wat doen al die mensen hier, riep Piak, toen hij Theorie's handdruk stevig had beantwoord. Ze hebben geholpen je vrij te krijgen, begon Theorie. Meer kon hij niet zeggen, want een deel van de menigte barstte los in gejuich. Hoera, hij is vrij! De burgemeester en de meeste raadslieden verlieten hun plaats achter de tafel en liepen de trap op. Het had iets van een vlucht. Kom, riep Theorie, naar buiten. Hij wist niet hoe lang het duurde voordat hij met Piak op het plein stond. Overal waren nog mensen die opgewonden met elkaar praten en zich niet aantrokken van de krijgslieden die steeds weer riepen dat ze naar huis moesten gaan. De twee jonge lieden wisten na een poosje ongemerkt van het plein te verdwijnen. In een van de straten die op het plein uitkwamen ontmoetten ze Dierik, Arduks knecht. Zo, zijn jullie daar, zei deze. Ze lijken allemaal wel gek geworden. Ik ben iedereen kwijtgeraakt. Kom mee naar de Witte Zwaan. Daar zullen de anderen ook wel heen gaan. In de Witte Zwaan zag Theorie inderdaad de meeste van zijn helpers weer. De waard schonk wijn in en nodigde hen uit te drinken op de goede afloop. Piak en Theorie hadden elkaar veel te vertellen. Al waren er dingen die ze moesten bewaren tot een ogenblik dat er geen anderen bij zouden zijn. Piak verklaarde dat hij zich best voelde. Nu ja, zei hij, het is niet leuk om in zo'n donker hol te zitten, maar voor een tijdje valt het wel mee. Ik had alleen moeten weten dat het maar zo kort zou duren. Toen wilde hij weten hoe het Theorie gelukt was hem vrij te krijgen. Daar moet je alle mensen hiervoor bedanken, zei Theorie. En aangevuld door Irwin, Arduk en anderen in de gelagkamer, vertelde hij hoe dat in zijn werk was gegaan. Oef, zei Piak, dat is wat. Ik zou me bijna een belangrijk mens gaan voelen. Hij keek Theorie aan. Dus alles is in orde, vroeg hij met een veelbetekenende blik. Alles is in orde, zei Theorie. Hij stak nogmaals zijn hand uit en drukte die van Piak en bedankte hem zo zwijgend. Toen kwam heer Deerwin de gelagkamer binnen. Hij stapte meteen naar Theorie toe. Goedenavond, jongeman, zei hij. Ik dacht wel dat ik je hier zou vinden. Ik wil graag met je spreken. Er zijn veel dingen in deze zaak die me duister zijn. Oh, hij kan niet veel vertellen, heer Dirwin, zei Irwin. Hij kan me zeker meer vertellen dan ik nu weet, zei heer Dirwin, over zijn baard strijkend. Ik kom pas van het stadhuis en heb met de raad gesproken. Er zal een extra vergadering belegd worden, morgenochtend al. De burgemeester zal verantwoording moeten afleggen voor zijn vreemd gedrag. Hij keek Theorie aan. Er gaan vreemde geruchten in de stad, vervolgde hij. Ik hoorde zelf spreken over spionnen van Evilan. Ik wil graag weten wat daarvan waar is. Ook wil ik weten waarom de burgemeester jullie eigenlijk gevangen nam. Ik voel dat er veel meer achter steekt dan jij hebt verteld, jongeman. Hoe heet je eigenlijk en hoe is de naam van je vriend? Martijn en Piak heten zij, sprak Irwin. Martijn en Piak, jullie zullen morgen bij de vergadering aanwezig moeten zijn. Waarom, heer Dirwin? Vroeg Theorie, hoewel hij het wel begreep. Om precies te vertellen wat er gebeurd is natuurlijk, antwoordde heer Dirwin. En niet alleen dat. Wij moeten ook weten wat de reden is van al die gebeurtenissen. Je kunt mij nu alles vertellen, maar morgen zul je je verklaring voor de raad moeten herhalen. Morgen, riep Theorie, onmogelijk. We kunnen niet zo lang blijven. Waarom niet, sprak heer Dirwin. Dat is erg onredelijk. Ik en velen met mij geloven dat jullie verkeerd behandeld zijn. Daarom is Piak meteen vrijgelaten. Maar dan kunnen jullie daar niet zomaar weglopen. Wij lopen niet weg, zei Theorie. Ik zeg alleen dat wij niet kunnen en niet mogen blijven. Terwille van jullie is de stad bijna in een oproer ontstaan, zei heer Dirwin bijna boos. Ik zie niet welke reden belangrijk genoeg kan zijn om te beletten dat je blijft. Jijzelf hebt de burgemeester aangeklaagd. Oh, niet ronduit, maar je hebt genoeg gezegd om ons te doen begrijpen dat een onderzoek wenselijk is. In het belang van onze stad gebied ik je te blijven. Ik spreek niet alleen als inwoner van Dangria, maar ook als lid van de raad. Bent u weer lid van de raad? Riep Irwin. Ja, sinds vanavond na de vergadering ben ik weer toegetreden tot de raad, antwoordde heer Dirwin. Dat is goed nieuws, zei Irwin. Heer Dirwin wendde zich weer tot Theorie. Wel, spreek, zei hij. Theorie herhaalde tegenover hem nu alles wat hij al eerder in de gelagkamer van de Witte Zwaan had gezegd. Heer Dirwin hoorde alles zwijgend aan, maar scheen er niet erg tevreden over. Vage woorden allemaal, zei hij tenslotte. Maar goed, ik zal u nu niet langer lastigvallen. Ik heb nog veel te doen. Morgen hoop ik meer te horen. Ik verplicht jullie dus hier te blijven. Jullie kunnen hier de kamer krijgen, zei de waard. Ik zal je die zo wijzen. Dan kun je naar bed gaan wanneer je wilt. Welterusten dan, zei heer Dirwin. Tot morgen. Ik kom jullie wel halen. Om 1:00 of 8:00, is dat goed? Ja, heer, zei Theorie. Hij kreeg geen gelegenheid meer te zeggen, want heer Dirwin scheen de zaak als afgedaan te beschouwen. Hij groette de andere aanwezigen en ging heen. Theorie zuchtte. Hij wist ook niet wat hij nog meer had moeten zeggen. Zullen we naar bed gaan? Fluisterde Piak hem toe. Ja, zei Theorie. Zeg, heb je geen honger? Nou, om het eerlijk te zeggen, zei Piak, ik heb sinds vanmiddag nog niets gehad. Ik haal wat voor je, riep de waard. Ik zal het wel op je kamer brengen. Slaap lekker, sprak Arlok tot de jonge lieden. En je hoeft niets te vrezen. Heer Dirwin is een verstandig en bovenal een eerlijk man die je kunt vertrouwen. De jonge lieden wensten alle gasten goedenavond en volgden de waard naar een kleine, nette kamer waar 2 bedden stonden. Kort daarna deed Piak zich goed aan een laat maal. Theorie had ook een hapje mee. Hé, zei Piak met volle mond. Eindelijk zijn we alleen. Nu kan ik je eindelijk bedanken, zei Theorie. Dat heb je al gedaan, zei Piak. Heb je hem nog? Theorie legde zijn hand op zijn borst. Hij voelde de ring van de ridder Edwinem, maar niet meer het perkament en de zegels van de brief die hij zo lang bij zich had gedragen. Ik heb hem verbrand, sprak hij fluisterend, maar ik weet de inhoud uit mijn hoofd. Oh ja, zei Piak, eveneens fluisterend. Hij vroeg niet wat de boodschap wel was, hoewel het aan hem was te danken dat hij niet verloren was gegaan. Hij was in een geheime taal geschreven, vertelde Theorie. De betekenis weet ik niet. Oh, Piak, zonder jouw list had de burgemeester hem zeker gekregen. Ik weet niet hoe ik je moet bedanken. Ach, hou je mond, zei Piak, wat verlegen. Toen vroeg Theorie, hoe wist je dat de gastvrijheid van de burgemeester een valstrik was? Oh, dat wist ik niet meteen, antwoordde Piak. Ik kreeg een vreemd gevoel toen ik al die schilden bekeek. Helemaal achter in de hal hing er een dat zo rood was als bloed. Ik herinnerde me plotseling dat jij had verteld dat de ridders van de Evelanden rode schilden dragen. Maar dat kon natuurlijk toeval zijn, dacht ik. Maar toen kwam ik vlak bij een deur en die stond open en ik hoorde mannen praten. Ze zeiden dat ze het stadhuis moesten omsingelen. Nou, en dat vond ik vreemd en ik luisterde. Ik hoorde niet veel, maar toch genoeg. Wat zeiden ze? Oh, iets van een jongen tussen 14 en 18 jaar en een jongeling uit het oosten, van over de bergen. En dat die niet mocht ontsnappen. Wel, ik vertrouwde het niet en daarom deed ik wat ik deed. En ze vlogen er meteen in. En toen, vroeg de jury, wat deden ze toen ze je gevangen hadden? Dat was nou dom van me, zei Piak. Me laten pakken. Ze brachten me naar het hol onder het stadhuis. Nou ja, hol. Het is erg groot, maar helemaal niet zo mooi als erboven. Keel en donker. Ze gooiden me neer op de grond en de burgemeester kwam erbij en zei, geef het hier. Ik hield me van de domme en vroeg, wat? Hij werd woedend, maar hij was nog bozer toen hij merkte dat ik niets bij me had. Tenminste, niets wat hij wilde hebben. Nee, ga nou niet weer dankjewel zeggen. Waarom ben ik anders meegegaan? Om je te helpen, toch zeker? Bovendien zijn avonturen wel leuk, als je daarna lekker kunt eten en alles goed afgelopen is. Theory lachte. Toen werd hij weer ernstig. Maar wat nu, zei hij. We hebben haast, maar morgen moeten we hier blijven om te getuigen en verklaringen af te leggen. En we kunnen niets zeggen. Zou je het hier Derwin niet kunnen vertellen, vroeg Piak. Daar heb ik ook al aan gedacht. Als hij ons hier langer wil houden, zal het wel moeten. Maar ik doe het liever niet. Mijn opdracht is geheim. Het is ellendig, maar ik kan en mag niemand vertrouwen. De burgemeester van deze stad bleek ook bij de vijand te horen. Wie weet zijn er hier nog meer. We zijn toch al te bekend in Dangria. Het komt door mij, zei Piak. Je had beter vlug verder kunnen reizen en mij later kunnen helpen. Nee, zei Theory, dat had ik nooit gedaan. Jij bent degene aan wie het behoud van de boodschap is te danken. Maar ik wilde dat we meteen weg konden. Hij dacht een ogenblik na. Ik zal het hier Derwin vertellen, zei hij toen. Hem alleen. Misschien kan ik hem vanavond nog spreken. Er werd op de deur geklopt. Kom binnen, riep Theory. Het was Irwin. Nog niet naar bed, zei hij, terwijl hij de deur achter zich sloot. Dat dacht ik wel. Gaat u zitten, zei Theory. Nu kan ik u nogmaals bedanken voor uw hulp. Zonder u was Piak nooit vrijgekomen. Ja, zei Piak, ik dank u 1000 maal. Goed hoor, zei de oude man glimlachend. Hij ging zitten en keek hen om de beurt aan. En nu willen jullie zo gauw mogelijk de stad verlaten, sprak hij. Wel, ik heb een vriend die poortwachter is van de kleine poort in het noorden. Hij heeft de wacht van 10 tot 2 uur. Dadelijk kun je weggaan. De jonge lieden staarden hem verrast aan. Wilt u ons helpen weg te komen, zei Theory. Zeker, ik heb begrepen dat je haast hebt. En als je blijft, kan het een lang oponthoud worden. Ik ken dat. Raadsvergaderingen, vragen, antwoorden, nog meer vragen, verklaringen, getuigenissen. Allemaal erg omslachtig en ingewikkeld. Heer Derwin is een goed heer. Ik ben blij dat hij weer in de raad is. Maar, zoals ik al zei, dringende zaken moeten voorgaan. We zijn erg blij dat u ons weer wilt helpen, zei Theory. Maar hoe weet u dat onze zaken dringend zijn? Ik heb er zo'n idee van, antwoordde Irwin. En als ik ergens een gedachte over heb, is die meestal juist. Vergeef me dat ik het zelf zeg. Jullie bent hier gekomen met een doel en iets in mij zegt me dat het in ons aller belang is. Ik moet je dus helpen dat doel te bereiken. Dank u wel, zei Theory. Wanneer kunnen we gaan? Als jullie klaar zijn met eten, antwoordde Irwin. We gaan door de achterdeur. Niemand zal het merken. Ik ben klaar hoor, zei Piak. Ik kan geen hap meer op. Oh, dat is waar ook, zei Theory. Ik moet onze maaltijden nog betalen. In deze kamer. Misschien wilt u het geld en de waard geven. Hij tastte naar het tasje aan zijn gordel en schrok. Het was weg. Oh, ezel, zei Irwin. Nu heb je toch niet op zakkenrollers gelet. Het spijt me, zei Theory ontdaan. Hoe moet dat nu? Oh, het geeft niet, zei Irwin. Het wordt heus wel betaald, hoor. Ik leen het wel ergens. Dat vind ik nu erg vervelend, zei Theory. Heb jij geld bij, Piak? 1 rode duit, antwoordde deze. Houd die bij je voor geluk, zei Irwin. Kom, maak je niet druk om kleinigheden. Maar die zakkenrollers hoop ik te krijgen. Het is natuurlijk in dat gedrang gebeurd. Ja, Dangria is niet wat het vroeger was. Hoe was het vroeger? Vroeg Piak, terwijl hij opstond. Zoals het weer worden zal, antwoordde Irwin. Wacht maar tot we een nieuwe burgemeester hebben en de ridders van de koning hier weer zullen komen. Zullen we gaan? Wat zal heer Derwin zeggen, dacht Theory hardop. Hij zal boos zijn waarschijnlijk, maar hij zal het niet lang kunnen blijven. Daar heeft hij het te druk voor. Ik heb gehoord dat hij allerlei plannen maakt. Morgenochtend bijvoorbeeld vertrekt er een uilbode naar koning Unauen. Een bode naar de koning, zei Theory. Irwin keek hem scherp aan. Ja, een bode naar de koning, zei hij. Is dat misschien niet nodig? Hoezo? Vroeg Theory. Het zou kunnen zijn dat er al een bode gaat. Jijzelf bijvoorbeeld. Ja, antwoordde Theory zachtjes. Wij gaan naar koning Unauen. Wel, ga dan nu meteen, zei Irwin. Ik zal morgen wel met heer Derwin spreken. Je kunt nog een heel eind komen vannacht. Een poosje later liepen ze door de stille straten naar de poort waar Irwins vriend de wacht had. Onderweg kwamen ze enkele gewapende ruiters tegen. Irwin beduidde de jonge lieden dat ze zich op de achtergrond moesten houden. Toen hield hij de ruiters staande en sprak hen aan. Het bleek dat deze een opdracht hadden te zorgen dat de bewaking van alle stadspoorten versterkt werd. Niemand mag de stad verlaten, vertelden ze. Bevel van heer Deerwins namens de raad. Toen de ruiters weg waren, zei Irwen, vlug voortmaken. Ze zullen wel het laatst naar de kleine poort gaan. We moeten er zijn voordat er versterking er is. Ze bereikten de poort op tijd, maar moesten een haastig afscheid nemen. Piak en Tiuri bedankten de oude man nogmaals voor zijn hulp en werden door de poortwachter doorgelaten. Zo verlieten ze de Angria om hun tocht naar het westen voor te zetten.